Opet se budim, a u glavi mi je Koluna Park. I kad zažmurim, vidim obrisa tvog tela i ako mi se ljubi srce, ostaće u modricama. Šećerna vuna se topi po prstima, a ja pokušavam pogledom da fokusiram te. Odvešću te sad u Luna Park, bar na trenutak da zaboravim na tugu i taj najcrnji mrak. Dok šećerna